To działa. Szczegóły na raiffeisenpolbank.com. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 kwietnia, jest 14. Anna Zalesna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Jest odpowiedź minister rodziny na propozycję kompromisu ze strony protestujących opiekunów niepełnosprawnych. W tej sytuacji nie jesteśmy w stanie takiego rozwiązania sfinansować. Były wiceprezydent stolicy i szef Biura Gospodarki Nieruchomościami zeznaje przed komisją weryfikacyjną. Za chwilę relacja naszego reportera. Duński konstruktor okrętów podwodnych skazany na dożywocie za zabójstwo szwedzkiej dziennikarki. Minister rodziny i pracy odpowiada na ofertę kompromisu, którą zaproponowali rano protestujący w Sejmie opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Dotyczy głównie dodatku na życie z waloryzacją. Rodzice chcieli od maja dostawać 300 zł. Zwiększenie tej sumy o 100 zł miałoby nastąpić od stycznia i czerwca przyszłego roku. Elżbieta Rafalska tak odniosła się do tego postulatu. Chcemy powiedzieć, że w tej sytuacji nie jesteśmy w stanie takiego rozwiązania sfinansować i zaproponować, uwzględniając całą tą sytuację. Minister dodała, że wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych mogłoby zostać zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Wczoraj rząd zawarł porozumienie z częścią środowisk niepełnosprawnych w Centrum Partnerstwa Dialog. Zgodnie z nim renta socjalna ma być zrównana z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ma to nastąpić od września z wyrównaniem od czerwca. A protest rodziców w Sejmie wspiera od rana przed gmachem parlamentu inna grupa opiekunów niepełnosprawnych. Dlaczego ten problem wybuchnął? Bo cały czas wszystkie rządy odkładały to, jakby powiedzieć, pod dywan. Problem był poważny, problem jest pewien wstydliwy dla państwa i nie rozwiązywało się go, aby powiedzieć, kompleksowo. Jeżeli rodzice i dzieci nie wezmą tego losu w swoje ręce, no to będzie tak, jak było do tej pory. To, co w tej chwili, o co kwestią mamy, to jest kropla w morzu. Są pewne rzeczy, które w Polsce powinny być po prostu za darmo, nie dlatego, że one się należą, tylko dlatego, że wspomagają jakby proces normalnego życia dla osoby z niepełnosprawnością. Wczoraj, jak patrzyłem na wiadomości, to aż mi się łza kręciła wokół. I do teraz mi się kręci ta łza wokół, bo tak naprawdę niepełnosprawni walczą o to, byśmy mogli normalnie i godnie żyć. O szacunek i o to po prostu, żebyśmy mogli się rozwijać, byśmy mogli wszystko robić tak jak inni normalni ludzie. Przy Wiejskiej manifestuje kilkadziesiąt osób. Komisja weryfikacyjna od 4 godzin przesłuchuje dawnego wiceprezydenta stolicy i szefa Biura Gospodarki Nieruchomościami. Andrzej Jakubiak jest pierwszym z wezwanych na dziś świadków. W siedzibie prokuratury krajowej jest Michał Fedusio. Jak komentowane są dotychczasowe zeznania świadka? Zacznę najpierw od tego, że świadek podkreślał, że nie był osobą decyzyjną w kwestii reprywatyzacji. Nadzorował pracę urzędników, ale sam nie podejmował decyzji. Do pracowników BGN-u miał bowiem pełne zaufania. Z jego oglądu sprawy nie wynikało, że przy reprywatyzacji są jakieś nieprawidłowości. Nie widziałem żadnych takich sytuacji, które by miałyby mnie niepokoić. Pomijam ilość spraw, jakie wtedy musiałem się zająć, ale ja nie widziałem powodu, żeby oceniać to, co robi BGN w zakresie reprywatyzacji krytycznie. I krytycznie o tych relacjach mówił podczas krótkiej przerwy w rozprawie Patryk Jaki. Szef komisji mówił, iż mieliśmy do czynienia z biernym przyzwoleniem na rozwój czarnego rynku handlarzy roszczeń. To jest moim zdaniem kompromitujące dla pana prezydenta. Na przykład ktoś zginął w getcie warszawskim i nie ma żadnych spadkobierców. A oni nic z tym nie robili, nie byli aktywni, pozwolili na to, żeby za pomocą kuratorów ta druga strona przejęła te nieruchomości. Pierwszy świadek jeszcze zeznaje, a przed nami później zeznania jeszcze maksymalnie 2 świadków. Jedną z nich jest Hanna Gronkiewicz-Walc, która dotąd w siedzibie prokuratury się nie stawiła. Relacjonował Michał Fedusio. Dziękuję. 5 byłych członków zarządu Ferrum S.A. zarzutami. Chodzi o działania na szkodę katowickiej firmy z branży stalowej. Według śledczych przez działania kierownictwa spółka straciła 54 miliony złotych, mówi Tomasz Gogolin ze śląskiej policji. Co ciekawe, zabezpieczyliśmy bardzo dużo mienia na poczet przyszłych kar i grzywien, samochody za ponad 280 tysięcy złotych, drogi zegarek oraz kolekcję broni palnej. Ta kolekcja składa się z 15 sztuk broni palnej. Łączna wartość tych karabinów i pistoletów to ponad 200 tysięcy złotych. Podejrzani wyszli za poręczeniem majątkowym w wysokości od 100 tysięcy do miliona złotych. Peter Madsen skazany na dożywocie. Wyrok wydał sąd w Danii. Uznał konstruktora okrętów podwodnych za winnego torturowania i zamordowania szwedzkiej dziennikarki Kim Wall. Nasza historia ma 2 kolory. Nie pisz na fladze. To hasło kampanii społecznej, która ruszy dokładnie za tydzień, 2 maja. Dowiemy się więcej na temat barw i symboli narodowych oraz ich poprawnego wykorzystywania. O kampanii usłyszymy też w Polskim Radiu, zapowiada dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia Paweł Kwieciński.

my way to you, because with you I know a lifetime could be just one heavenly day. If I should find a twinkling star, one half so wondrous as you are, that star would be like my heart and me, dedicated to you. No właśnie. Gdy kiedyś odtwarzałem dla Państwa ten utwór Ellie Fitzgerald, to padło takie pytanie, czy tam są jakieś instrumenty w środku? Nie, nie było żadnego. Podobno gdzieś tam w głębi studia był ktoś z gitarą, ale tak naprawdę to przecież to są wszystko odgłosy, instrumenty paszczowe. No i tak. Ella Fitzgerald, 101 lat temu urodziła się. Są to piękne nagrania i wracamy do nich bardzo często. Gdy stanąłem przed tą półką z płytami na liter F, to ręka sięgnęła po... Jest troszkę. I gdybyśmy chcieli o artyście porozmawiać, to sięgnęlibyśmy po nagranie zatytułowane Janis. Ale zanim je odtworzę, to szybko powiem, że w kalendarzu dzisiejszym urodzin artystów śpiewających, grających nie ma wiele. Natomiast obok, gdzie są aktorzy, no tam ciasno w tym dniu. Proszę posłuchać. Dziś urodziny Ewy Wiśniewskiej. Dzisiaj urodziny Talii Szaja. Pamiętają Państwo, ojciec chrzestny pierwszy, od jej ślubu zaczyna się ten film. Talia Szaja. Dzisiaj urodziny René Zellweger. No proszę bardzo. On ją kocha, tak, on ją kocha. Al Pacino ma dzisiaj urodziny. Andrzej Seweryn ma dzisiaj urodziny. Jeszcze mam kogoś tu? Dziś jest rok od śmierci Zdzisława Pietrasika. Zawsze, gdy oglądamy filmy, a on o nich opowiadał, to widzieliśmy je zupełnie inaczej. Tak sobie pomyślałem, że z tego mojego zeszytu to Państwu przypomnę o tych rocznicach. No dobrze, to możemy na F zagrać? I nie ma przypadku, dlaczego dziś odtwarzamy nagranie z płyty z 1972 roku. ktoś jeszcze pamięta, jak słuchaliśmy pierwszy raz zespołu holenderskiego Focus, płyta Moving Waves, płyta Focus 3, słynne, słynne utwory z tego albumu. Jan Ackerman. On cały czas koncertuje i on przyjeżdża do Polski. Będzie na 3 koncertach w Polsce. Zacznie od słynnej Andaluzji w Piekarach Śląskich 7 czerwca, potem w Warszawie w Hybrydach 8 i w Bydgoszczy w Kuźni 9. Opowiadam Państwu o tym, bo to nie będą wielkie koncerty i będzie łatwo je przeoczyć po prostu w natłoku innych imprez. Ale opowiadam Państwu również o tym dziś, ponieważ gdyby mieli Państwo jakieś pytanie do artysty i chcieli przekazać mnie, to ja być może będę miał możliwość niedługo przekazania go artyście. Bardzo proszę o list z takim pytaniem adresowany Minimax, bo z tej skrzynki korzystam, minimax@polskieradio.pl. Jan Ackerman będzie na 3 koncertach w Polsce. No jest wiele pytań, nie tylko o zespół Focus, o jego własne, też znane Państwu dobrze nagranie. No a tak, gdy powiedziałem Państwu, bo skrzynka działa, gdy powiedziałem Państwu, że tych nie ma wielu dzisiaj urodzin, to Państwo zapytali, no tak, ale jaka jest ta trzecia płyta na literę F? A no właśnie, jest taka trzecia. Dzisiaj urodziny ma, a no dobrze, niech on sam opowie Państwu. To było tuż przed jego urodzinami, 8 lat temu. I tak ślicznie, 7 lat temu, tuż przed jego urodzinami. Byłem w Paryżu, miałem 2 dni wolnego. The story of what happened was, in 2011, I had my birthday and I was in Paris. And I had 2 days off before I had to play the next show in England in Birmingham. Następny koncert miałem w Birmingham w Anglii. I mój przyjaciel Simon Mostyn. Bardzo bystry facet, przewodnik turystyczny, specjalizujący się w historii I wojny światowej, zaproponował mi wycieczkę na pole bitwy pod Sommą. Wiem, że interesuje cię historia, mówił. Wiem, że interesujesz się militariami. Musisz pojechać. W poniedziałek miałem urodziny, wolne. No czemu nie? I pojechałem do Arras, miasta, w którym nigdy wcześniej nie byłem. Spotkałem się z Simonem, poznałem jego rodzinę. Przeszliśmy przez pola, na których toczyła się bitwa. I doszliśmy do miejscowości Beaumont-Hanel. Byłem poruszony, patrząc na miejsce, gdzie 90 kilka lat temu 700 żołnierzy wyszło z okopów do ataku, a po 10 minutach 550 z nich już nie żyło. A to był tylko jeden z krótkich zrywów. Gdy stąpasz po polu, na którym brytyjska armia straciła 60 tysięcy żołnierzy w jeden dzień, i gdy widzisz tylko cmentarze, to bardzo traumatyczne doznanie. I nie można uronić łzy. Wieczorem zatrzymaliśmy się w małej drewnianej stanicy, gościńcu, który zbudowano na pasie w 1916 roku ziemi niczyjej. Rano zadzwoniłem do rodziców, bo to był dzień moich urodzin. Powiedziałem im, gdzie jestem, i zapytałem o dziadków. Ojciec mamy, William Paterson, i mój dziadek ze strony ojca, William Dick, obaj walczyli w I wojnie światowej. A mama mówi, On był w 8 batalionie Royal Scots. A ojca, ojciec był w Royal Flying Corps, które kwaterowało w Arras. Niesamowite, pomyślałem, 95 lat później, w dniu moich urodzin jestem w tym miejscu. Ale to nie koniec. Wieczorem Simon, mój przyjaciel i przewodnik, sprawdził w opisie bitwy dzień po dniu i okazało się, że gdy w dniu moich urodzin obudziłem się w tym gościńcu na ziemi niczyjej, byliśmy 150 metrów od okopów, w których według danych z wpisu wojskowej książki oddziału z 95 lat wcześniej, co do dnia okopywał się mój dziadek, William Paterson. To niezwykły zbieg okoliczności. A po południu tego dnia pojechaliśmy jeszcze w pobliże miejscowości Battington Ridge, gdzie jest spore zalesienie. Jak wiesz, leśnictwo nie jest mi obce. Miałem i nadal mam słabość do drzew, do lasów. I gdy zobaczyłem potężny las na wzgórzu, poczułem, jak przemawia do mnie. I zapytałem, co to jest za las? A Simon mówi, to jest właśnie Highwood. Pomyślałem, przypomnę Państwu tę fantastyczną opowieść artysty z płyty, którą poznaliśmy 5 lat temu. Z płyty, która zaczęła powstawać w dniu jego urodzin, 25 kwietnia 2011 roku. Highwood. Pamiętają Państwo, ten fragment jest przepiękny. Tractors crawl, the horsepower streaming, carve the earth, the plowshares turning, the sod that hides where dead men lie, the lost and fallen of wars gone by, gathering the iron harvest, reminders of their bloody madness, whose bones and furrows sometimes rise to plead to be identified. Join the ranks of comrade soldiers, buried beneath the bleached white crosses, names and numbers cut in stone, the regiment they called their home. The age they reached, the day they died, their memory is all that does survive. Intended graves, they rest in peace, the battle finally over. The rolling, trembling thunder rides the ridge of Bazenton. Detonation, scatter clouds of crows. The tree line offers refuge to the wide-eyed, startled deer. Launch plunging through the bracken, they head into the shadows of the high wood. The oaks majestic, standing proud and tall, holding the position on a landscape lost in time. The roots dug in the saw contested ground. The gnarled and twisted timbers betray the battle scars of yore. will fall. The circle is unbroken. The wounds will heal in rings of time. The circle is unbroken. Half buried in the forest floor, decay. Broken rust and weaponry beneath the fallen leaves. The shells that failed still hold their deadly load. Dormant in the undergrowth, the promise only stalled. Wood will rise, wood will fall. The circle is unbroken. The wounds will heal and of time. The circle is unbroken. Wood will rise, wood will fall. The circle is unbroken. The wounds will heal in rings of time. The circle is unbroken. In the darkness of the high wood, it's so tense I can hardly breathe. A stark and awful silence, I stand alone. Are these the ghosts of moving shadows? Are they the spirits gone before? Are these the restless souls still wandering? The ones that were forsaken in the high woods. Piękna i niezapomniana płyta. Cieszę się, że mogłem ją dzisiaj dla Państwa wydobyć, aczkolwiek patrząc na ekran widzę, że spodziewali się Państwo innego utworu na K. Dobrze? Mam przy sobie. Sprawdzę zaraz. Jest. Strona pierwsza, utwór szósty, 3 minuty, 32 sekundy. Byłem przygotowany. Wiedziałem, że jak powiem fish, to Państwo powiedzą Kale. No, dobrze. Ale cieszę się również, że mogliśmy wrócić do tamtej płyty i do tej jego opowieści, jak na razie ostatnia. Proszę mieć świadomość, Fish przyjeżdża do Polski ze swoją nową i to już będzie ostatnia, jak mówił, jego płyta. Kiedy ona się ujawni, nie wiemy. Wiemy, że Fish będzie na 5 koncertach. W październiku zacznie od Poznania 15, potem Kraków 16, Warszawa 18, Bydgoszcz 20 i Gdańsk 21 października, ale to nie koniec. Artysta przyjeżdża do nas wkrótce. Teraz sprawdzę datę, to jest chyba 6 albo 7 maja. On przyjeżdża do nas na chwilkę do Chorzowa, na moment i właściwie dokładnie nie wiadomo, co to będzie za koncert. Może Państwo wiedzą. Dość szybko dadzą mi znać. Dobrze? Na razie wszystkiego dobrego życzymy artyście. Dziś jego 60. urodziny. No i proszę pomyśleć sobie. Punktualnie w 14:30. I co my zagramy? Nowy utwór Led Zeppelin. No tak niezupełnie do końca on jest nowy, ale ujawnił się na płytce winylowej, 7-calowej z okazji dnia sklepów z płytami. Tak się to chyba powinno tłumaczyć. No i brzmi, jakby ktoś przed świętami okna po prostu wyczyścił, wypucował. Czyściutkie, piękne. It's been a long time. co się robi, żeby to tak mogło brzmieć. Mamy rok 2018, nowe nagranie zespołu Led Zeppelin na winylowej płycie. Fish, o którym rozmawialiśmy i nadal jeszcze myślimy, składając mu życzenia w dniu takich urodzin. Fish przyjeżdża 7 maja do Chorzowa w ramach festiwalu Winyli. To się nazywa w zagranicznym języku Vinyl Fest, więc podejrzewam, że o to chodzi. I biletów nie ma od dawna, bo to nie jest bardzo duża sala, ale kto wiedział wcześniej, ten się z artystą na pewno spotka. Blisko Led Zeppelin, no niech będzie, że to jest blisko Led Zeppelin. Też nagranie z nowej płyty, jeżeli przyjąć, że ona ma parę dni, to możemy przyjąć, że ona jest nowa. Zaskakująca informacja, która dzisiaj się pojawiła, jest taka, że w związku z wydaniem swojej nowej płyty zespół A Perfect Circle przyjeżdża do Polski. Będzie w Krakowie 15 grudnia. Talk. piękna jest ta nowa płyta. A Perfect Circle, Eat the Elephant. Ktoś powiedział mi, że to taka płyta, która, jeżeli nawet postawić ją tyłem, to ma identyczną układkę. Rzeczywiście, identyczna jest. Można przełożyć przód na tył. Jest to samo, ale muzyka znakomita. No, mam jeszcze parę takich niespodzianek, ile zdążymy pomieścić. Spróbuję, może dwie jeszcze, może trzy. Tyle się nazbierało od ubiegłego tygodnia. Proszę się wsłuchać w te dźwięki. To 3,5 minuty muzyki, która została po nagraniu płyty, więc dołożono troszkę dźwięków, znaczy dołożono. Mariusz Duda dołożył. No i oto jest. So it's done, you've won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snorting, nursing hate. Tutaj Mariusz Duda opowiadał o tej płycie nowej wtedy, Lunatic Soul, to nie mówił, że zostało troszkę i pewnie sam nie wiedział, że to troszkę, co zostało, to się rozrośnie i że szykuje się nowa płyta, taka dodatkowa, maleńka. Cudnie. Możemy się tylko cieszyć. Przypomnę Państwu, bo nie zrobiłem tego parę minut temu po utworze A Perfect Circle. 15 grudnia. Oni będą w Krakowie w sali Tauron. Duża duża, solidna. A tam, teraz to tam wszyscy chcą w tej sali. 15 grudnia. A przy okazji jeszcze o dwóch koncertach. Pierwszy za chwilę, bo 16 maja w Warszawie, Aldi Miola. On przyjeżdża teraz, on kocha przyjeżdżać do nas i on jest szczęśliwy, że może u nas grać. I czasami jeszcze pięknie opowiada przy okazji o tych swoich przemyśleniach muzycznych. Warszawa, Klub Palladium, 16 maja. Wcześniej się zaczyna, 18.30. Al Di Miola w Warszawie. No i jeszcze wiadomość dostałem, to chyba na urodziny Fysza ktoś wymyślił, że dziś trzeba ogłosić, że Marillion drugi raz w Polsce będą świętować weekend. I to będzie za rok, ale dobrze wiedzieć już dziś. 12, 13 i 14 kwietnia 2019 roku w Łodzi, w tym samym klubie Wytwórnia. No dobrze. Czy jeszcze jakaś płyta zaskoczyła uszy moje w tym wypadku w ciągu ostatnich dni? Tak, bo wydawało mi się, że już nie usłyszę głośno nazwy Stone Sour. A tu proszę bardzo, cztery nagrania i to jest chyba zwiastun większej całości. Wszystkie cztery piękne. Stone Sour. Spróbujemy poszerzyć tę czteroutworową płytkę w najbliższą niedzielę. Myślę, że czas pozwoli. Patrzę na bilet z 18 kwietnia 1983 roku. Czy to możliwe, że to było wtedy? No, Kaylee wtedy nie było. Piękne. Taka jest wersja na płytce. W środku mam ten schowany bilet. Pierwszy mój bilet z koncertu Marillion. Niewiarygodne, że on ma tyle lat. No jest cena na płycie, też by państwo nie uwierzyli. 8,90 marek. Tak, bo to było w sklepie w Berlinie kupione. No, tak było. Tak było kiedyś. Fysz. Dziś 60. urodziny. Przygotowałem się oprócz tej płyty. Przyniosłem jeszcze jego zapowiedź. To młody Fish tak brzmiał. Hello, I'm Fish from Scotland, here in Poland, and you are listening to Radio 3. No, prawda? To była tonacja trójki. Zofia Kruszewska, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się pięknie. Za 5,5 minuty, 15. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Prawdziwi wędrowcy twierdzą, że nie ma tras nudnych, trzeba tylko umieć patrzeć. Z tego samego założenia wychodzi Grażyna Orłowska, proponując Państwu wędrówki. Dziś będą to okolice Sławkowa w Zagłębiu Dąbrowskim. Chciałam podkreślić to Zagłębie Dąbrowskie, dlatego że mieszkańcy tego regionu są bardzo wrażliwi na tym punkcie. Nazwa, która wywodzi się z XIX wieku i Zagłębie dotyczyło właśnie tutaj złóż naturalnych, ołowiu i srebra, a Dąbrowskie to potem od Dąbrowy, takiej wsi, która była w XIX wieku takim głównym ośrodkiem przemysłowym. I to nazwa historyczno-geograficzna, również związana z tym, że inaczej tutaj się mówi, tu nie usłyszymy tej mowy charakterystycznej śląskiej, tylko bardziej zbliżone do Małopolski, takie niewymawianie na końcu on, e. No to już dzisiaj zanika, dlatego że ludność przemieszcza i jest to już dzisiaj może rzadkością, ale należy o tym pamiętać, że to chodzi o Zagłębie Dąbrowskie. I w tym Zagłębiu położone jest takie miasto Sławków, które jest bardzo interesujące i ciekawe, chociaż leży przy drodze krajowej 94, to czasy świetności tych regionów sięgają aż XIII wieku i to taki najlepszy okres w rozwoju miasta i tej miejscowości. O tym świadczą liczne zabytki, no a na pewno jak trafimy do Sławkowa, to pierwsze kroki należy skierować do tutejszego muzeum, w którym znajdziemy ciekawe eksponaty dotyczące właśnie przemysłu, również handlu i tego, że to miasto znajdowało na ważnym szlaku handlowym łączącym Śląsk z Małopolską. Zresztą w XIII wieku powstało takie powiedzenie: o sławkowskim chlebie Kraków budowano. Tego właśnie dlaczego to powiedzenie i skąd dowiemy się właśnie podczas tej wizyty w muzeum. Miasto położone jest nad Białą Przemszą, która wraz właśnie z rozlewiskami już w średniowieczu broniła dostępu do niego od wschodu. Te dzieje miasta są na tyle ciekawe, że dopiero w latach 90. XX wieku archeolodzy odkryli jedno z najstarszych założeń obronnych w Polsce Południowej, mianowicie datowany na drugą połowę XIII wieku zamek biskupów krakowskich, położony właśnie nieopodal Białej Przemszy. Spacer po Sławkowie, tak, oglądając najciekawsze zabytki. Ciekawy jest również kościół, który ma elementy architektury romańskiej i wczesnogotyckiej. Wewnątrz również ciekawe zabytki z późniejszych czasów, ale i w okolicach wiele ciekawych miejsc i właśnie Dolina Rzeki Przemszy, bardzo ciekawa, urokliwa, gdzie spotkamy ptactwo wodne, m.in. czaple, żurawie i piękne dworki w okolicach, jak chociażby w pobliskiej Krzykawce, gdzie jest ośrodek kultury, do którego można wejść i zobaczyć właśnie piękny dworek. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, to ja, Maja Popielarska. Masz piękny ogród, balkon lub parapet? Z Leroy Merlin szukamy najbardziej zielonego miejsca w Polsce. Pomóż nam je znaleźć. Weź udział w konkursie i wygraj ogrodowe zakupy z Mają lub weekend we dwoje w zielonym zakątku Polski. Regulamin dostępny w sklepach. Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności. Lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl lub zadzwoń 662-90230. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie. Seba? No? Chciałbyś dostać 5 stówek za swoją starą konsolę? No? A jeszcze ekstra dostać 5 stówek na akcesoria i gry? Czyli razem 1000! Co mam nie chcieć? Przyjdź do Media Expert i wymień swoją starą konsolę PS4 na nową PS4 Pro. Zyskaj na nią nawet 500 zł rabatu i drugie 500 na oryginalne akcesoria i gry Sony lub Electronic Arts. Promocja od 20 do 29 kwietnia 2018. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sprawdź, ile możesz zyskać. Na 90% masz niedobór witaminy D. Nie, coś ty. 90% Polaków ma niedobory tej witaminy. Serio? Sprawdź, ja biorę witaminę D przez cały rok. Co łykasz? D Vitum Forte K2. A po co to K2? Bo pomaga utrzymać zdrowe kości, a po 30 spada ich gęstość. D Vitum Forte K2. Suplement diety D Vitum Forte K2. Najwyższe dawki witamin D i K w oleju lnianym bogatym w omega-3. Źródło Pudowskiej z Połautorzy.